Ja, het is een beetje een gedrang nu. Maar ik geloof dat het nog steeds... Ja, we zijn nog steeds live. Het belangrijkste moment. Oh, het is live. Ja. Okay. Oh, jij bent ook van de radio, ja, zie ik. Radio Boven Ei. Radio Boven Ei. Ah, ja. Oké. Okay, ja. Ik ben van Radio Pottenpoel. Jij bent van radio? Radio Pottenpoel. Jij bent officieel lokaal of zo. Nou, nee FM. Hoor. Niet op FM. Nee, ook internet. Oh. Internet. Oh, oké. Okay. Ja. Nee, wij kunnen geen aparte FM-frequentie krijgen. Helaas. Ja. Ja. Nou, ja. Welkom bij de club. Maar jij bent ook een reportage aan het maken of zo? Ja, ja, ja, zeker. Oh, maar jij hebt wel een hele coole Tascam ding, zeg. Ja, dat is. Nou, het ding kost maar €150. Serieus? Klik je op de microfoon. Kijk, je kan hem zo opklikken. Zal ik het gelijk even laten zien? Ik heb nu even wat reclame gemaakt voor opnameapparatuur. Oh, oh jee. Ja, dat doen we niet hoor, maar kijk, een klein dingetje wat je gewoon direct aan de microfoon hangt, joh. Kijk. Oh, hé, dat is gewoon een normale microfoon. Dit is een normale microfoon. What the fuck? Ja, hè? What the fuck? Dus dan klik je eraan en je bent in business. En heb je een mini-jack-out? Ja. Wat zeg je? Mini-jack-out. Ja, er zit een kop. Goed. Mensen,